माही वाल मेरा तेरे बिना होया बुरा हाल जा तेरे बिना नहीं लगदी मैं ता होई बेहाल हुण कर जा विसाल तेरे आने दी मेरा तक दी माही वाल मेरा तेरे बिना होया बुरा हाल जा तेरे बिना नहीं लगदी मैं ता होई बेहाल हुण कर जा विसाल तेरे आने दी मेरा तक दी मैं ता तेरे पीछे रह गई आं मैनू ताने देंदिया ने सखिया बेकदरा तू क्यों नहीं मुड़ा मैं रो रो थक गईया माही वाल मेरा तेरे बिना होया बुरा हाल जा तेरे बिना नहीं लगदी मैं ता होई बेहाल हुण कर जा विसाल तेरे आने दी हंजू भी रुक गए ते बहारा दे फुल भी सुक गए बेकदरा तू क्यों नहीं मुड़ा फरमा मेरे मुक गए माही वाल मेरा तेरे बिना होया बुरा हाल जा तेरे बिना नहीं लगदी मैं ता होई बेहाल हुण कर जा विसाल तेरे आने दी सखियां बेकदरा तू क्यों नहीं मुड़े